bressol de vida, camins de somnis, pont de cultures. Ai, qui ho diria, ha estat el mar. Mireu-lo fet una claveguera, mireu-lo anar i venir sense parar. Sembla mentida que en el seu ventre es fes la vida. Ai, qui ho diria, sense rubor. Mireu-lo fet una claveguera, ferit d'amor. De la manera que el desvalissen i l'enverinen, ai, qui ho diria que ens dona el pa. Mireu-lo fet una claveguera, mireu-lo anar i venir sense parar. On són els savis i els poderosos que s'anomenen? Ai, qui ho diria, conservadors? Mireu-lo fet una claveguera, ferit d'amor. Quanta abundància, quanta bellesa, quanta energia. Ai, qui ho diria, feta malbé. Per ignorància, per imprudència, per inconsciència i per mala llet. Jo que volia que m'enterressin entre la platja. Ai, qui ho diria, i el firmament. I serem nosaltres, ai, qui ho diria, els qui t'enterressin.